Gure herrian hor baditugu hainbat etxe, baita ere akampaleku bat, eta etxe horiek, eta akampaleku hori gertatu dira, beraz, sartze eta irterik gabe. Oan behar izan dugu urgentzian hainbat bide sortu, etxe horieri ateratzea eta emaiteko. Eta hori gure gain izan da, osoki, herriaren gain. Eta egia gaiteko hor, nunbait asarre naiz, zen eta protokolo hori naiz sinatua zen. Departamenduarekin oino ari ginen mintzatzen puntu, blokatze puntu eta este puntu horiek untsa definitzeko. Eta gure azken pontuan egin aginuen, puntutze blokatze batzuk finkatu ziren, baina horiek eman balin baziren martxan, guk bide bat ginuen bakarrik sortzeko, eta hor hartu gira, be departamenduak azken momentuan beste puntu blokatze batzuk eman dituela, eta horrek guretzat biziki ondorio zakarrek ekarri ditu, zenta bide bat sortzeko ordez izan ditugu hiru bide sortzeko. Orduan joan den osteguna, ostirala eta larun bata egeguerdi arte, gure langileak aritu dira azkarrik, Arki lanean, eta inungo laguntzari gabe kanpotik, ez estatutik, ez departamendutik, eta biztan da horrek ere kosto handi bat duela guretzat diru mailan, eta orain egiagetiko nik departamenduarekin baditut kondu batzuk egiteko,